السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أولا كما تلفو أغانا كومبا إن شاء الله تعالى هو ميز رمضاني تقوى تكين دليزا إلى درسيت وتفسير باو تفسير يسورة ديوز تبارك تميوائك صوما تفسير كامل يسورة الملك تكمليزا تفسير يسورة تبارك ساسا كبين ليكي رمضاني إن شاء الله تعالى تقوى تكسوما سورة نون na tutakuwa tukiendelea nao insha Allah Taala ila akhir ya hii juzu. Tutakomea pale Ramadhani itakapokutufikisha biidhnillahi taala. Tutakuwa ni wenye kuendelea baada ya Ramadhani insha Allah Taala na juzu kama hii. Ahibati fillah, la shaka mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Qur'ani inamiza ndani yake kusomwa na kusomeshwa na kuzingatia, na la shaka thawabu za kusoma Qur'ani na kufasiri Qur'ani na kuzingatia Qur'ani kwenye mwezi huu bila shaka thawabu zake ni kubwa zaidi kuliko miezi mingine, kwa sababu Qur'ani ni katika a'mal. Kusoma Qur'ani na kusoma ilmu ya Qur'ani ni katika a'mal saliha zilizohusiwa mwezi huu. Min akhas al-a'mal katika shahr Ramadhan qira'atu al-Qur'an. Na ibada ule msimu wake ikija, huwa ibada hiyo ni bora kuliko ile ambayo kwamba si msimu wake. Na Qur'an ndio shahr Ramadhan ndio shahr al-Qur'an. Kwa hivyo la shaka thawabu za kudaras, kutadaras na kuelimishana kususu maani ayati al-Qur'an, la shaka thawabu zake ni kubwa zaidi kuliko kusomwa hii katika miezi mingine. Lidhalik ndio kaona tuendelee na darasa kama hii insha Allah Taala. Alafu baada ya Ramadhani tutasoma vile vitabu vyetu vingine biidhnillahi Taala. Sura ambayo tutasoma ni sura Nun, na hii sura ni katika sura ambazo zimeteremka Makka, zimeteremka Makka, na ni sura fupi lakini ndani yake kumetajwa mambo mazito makubwa zaidi, na ndani yake kuna onyo na tahadhari, na ndani yake kuna akhbar za wale jababira na muanidin na namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivuangamiza. Ni sura fupi ndogo lakini yenye kushtusha kama mtakavyokuona tukisoma aya zake pindi tunapozifasiri. Hii sura minasuar al-makkiyya ni katika maqasid au malengo na madhumuni ya hii sura. Katika madhumun ya hii sura Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya hii sura tahadda al-mushrikin bil-Qur'an, tahadda al-mushrikin bihadha al-kitab al-azim, na kwamba hichi kitabu ni ukweli na si urongo, na hamwezi kupata kasoro wala kukitia ila kitabu kama hichi. ثم بعد ذلك أكم سيف متومي صلى الله عليه وسلم بأفضل الثناء ثم بعد ذلك أكتاج آيزة تسلية كم ليوازا كم بمبازا متومي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من الأعداء يلي مامو مزيتو aliyompata yeye kutokana na maadui matusi na kutaka kumfanyia vichimbi vile vile katika maqasid ya sura Allah alimkataza naha rasulahu anil muhadana alimkataza mtume wake kueleana maeleano na mushrikun kuna maeleano na wao wala mkataba na wao wala kuafikiana na wao kwenye yale mambo wanayoyataka kwa sababu ni mambo ya batil si mambo ya sawa kisha dharaba almathal akapiga mifano kwenye sura ya wale ashabul janna vipi na mabustani yao kama kuwaidhia watu wa makkah kwamba huyu ashabul janna huyu mwenye bustani lamma tagha wa takabbara Allah subhanahu wa ta'ala aliangamiza mali yake yote thumma khatamat as-sura mwisho sura ikamalizia vile vile kumliwaza mtume sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bisabr na kumwamrisha mtume asubiri udhia wa mushrikun haya ndio machache au madhumuni kwa ufupi yaliyomo ndani ya hii sura surat nun ahibati fillah hii sura inshaallah taala itakuwa mwenye kuisoma na sote tufahamu kwamba malengo ya kusoma tafsirul Qur'an ni kufahamu hizi aya na kujaribu kuzingatia na kufaidika na kuathirika haya ndio malengo ya Qur'an ile teremshiwa nayo Qur'ani haikuteremshwa kusomwa na kubusiwa na kuwekwa la haikomei hapo Qur'ani yafaa isomwe alafu uelewe alafu ikuathiri alafu uitumie kufanyia kazi hizo ndio maratib za kunufaika mtu na kitabu Allah na kabla ya hapo Qur'ani haiwezi kukuathiri ikiwa ile sehemu ya kuathirika na kutoathirika haijatayarishwa. Qur'ani mahali pake pa kuathiri ni moyo. Sasa hauwezi kupata manfaa na kunufaika na Qur'ani ikiwa hiyo sehemu hujaitayarisha, moyo hujautayarisha. Kwa sababu moyo wa mwanadamu hugonjeka ukawa dhaifu hata zingine ukafa kama ukawa kukutaa kama mawe sasa moyo kama huo hata ukasomewa Qur'ani vipi ni ngumu hata ukafasiriwa yote ni ngumu kuathirika kwa sababu kwanza yataka usafi wa moyo ndio Qur'ani ikiingia ipate mahali itulie lakini moyo ukijaa maradhi maradhi ya nifaq maradhi ya shirki maradhi ya bid'a maradhi ya hasad maradhi ya bughd moyo billahi alik moyo kama huno ni ngumu kunufaika na ni ngumu kuathirika illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala lakini kama ni kwa sababu hizi katika mawane viziwizi vya kumziwia mtu asiweze kuzingatia pindi anaposomewa Qur'an kwa hivyo moyo mpaka uelaini na siyam siyam ramadhan ni madhinnat yalinu alqalb fil ghalib mtu akifunga moyo huwa laini na ndio maana utakuta madarasa ya Qur'ani ramadhani watu huyafanya kwa wingi kwa sababu ni kifursa ule moyo mwanadamu umelainika umekuja chini haraka kuathirika la shaka mwezi huu ni munasib jiddan watu kusomeshwa تفاسير يا كتاب الله سبحانه وتعالى كسبب في الغالب أثر ياكي هو نكوب وكليكو ميزي منجينة وكما واتو هو فنجي لأن الصيام tulinu alqalb ni katika sababu za kusafisha na kulainisha moyo wa mwanadamu. Tayib. Kwa hiyo haya ndio malengo ya kusoma hizi sura. Sio kupumbazana wala kusikia kisa mtu asemaye mmepumbaza somo la al-ibra al-intifa' bi kitabillah. At-tadhakkur ni mtu aidhike azingatie. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون الحروف الهجائية نون قاف صاد إذن حروف فمزقوان با الله سبحانه وتعالى أميان زنازو بهذه السورة كوين كتاب شاكي na aqwali ziko kadhaa za ulama kuhusu tafsir ya hizi hurufu muqatta'a, lakini kauli iliyo wazi na iliyo karibu zaidi na haq ni ile aliyosema ulama ni kwamba hizi hurufu Allah ameanza nazo, maana yake ni tahaddi Allah subhanahu wa ta'ala atuonesha biri atupa biri tahaddi yani challenge, kama maweza leteni Qur'ani ambao mimi nilileta kupitia hizi hurufu yani. Faqala sad idhalika ulama sema utakuta baada hizi hurufu mubashara Allah anazungumza kuhusu Qur'an mubashara alif lam mim tanzil kitab alif lam ra tanzil kitab wadih sad أو قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر وهكذا وتقول كل بعد هذه حروف نتج قرآن هنا إشارة كتوانبية الله ممن ما يزنغمز قرآن كبتة هذه حروف نيني كما مواز هبولتين بيري كما متعيزة أنه معنى الله كان زي سورة نتحدي قال نون والقلم وإذا هنا معنى كوانزا au ni maana ya ulama wengi wa tafsir walisema kuhusu hizi hurufu muqatta'a ambazo zinaanziwa hii sura. La kauli nyingine, kuna aqwal kwenye hii sura nipokewa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba nun hapa maana yake kishigini. Hadhi riwaya kathira ruya an Ibn Abbas وكثير منها في ضعف لكن مجموعها يدل على أن له أصل يبقى فيه ضعف. مبكيو ابن عباس كوين تفسير يا نون أسمع أن نون نحوت فوق الماء نحوت يعني سماك مكبوة نون نسماك مكبوة ambaye kwamba yuko juu ya maji. Thumma kubisa al-ardhu alayhi, kisha ardhi ikawekwa juu yake. Maalumu chini ya ardhi ni maji, tahta al-ardhi kuna ni maji. Ibn Abbas yakul hayo maji, kabla hayo maji juu kuna samaki mkubwa. Sasa ardhi imelalia huyo samaki, imewekwa juu ya huyo samaki. ثم قال أكتكسيك سماك أرضي لبوانزا كوا كتاكو تكسيك الله سبحانه وتعالى كي ثبتيشة كما جبال يعني كي ثبتيشة كما جبال ساسا هي كتنا جيوها فإيكو كني ما جبال كساو لسماك لما اضطربت البو تكسيك كما نيشة كما ملميو قال هذا حوت عظيم. ذكر هذا الحافظ ابن جرير في تفسيره الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيرهما من المفسرين إذ آثار وبعضها فيه ضعف لكن جاء بطرق كثيرة سمكوجي كونجيا كذا مما يدل حتى كمن ضعيف أن له أصل في التفسير أن له أصل. هذا قول قيل قوس معنى ينون قوس معنى ينون. على كل حال الله أعلم إن كان هذا هو الصحيح الله أعلم لكن هذه الأقوال مفسرون مستاجة بس نجيبندك وتجية من باب البيان وقيل بلبيلك تفسير نجين ينون بعض المفسرين من فسير أن نون معناه لوح من نور نيوباو لوح من نور نيوباو أباو وانغارا وهذا روي عن أبي هريرة وهذا روي عن أبي هريرة وفي إسناده شيء وفي إسناده شيء ذكر هذا الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيره أنا كسيما أليسما نون كشا كتجى كلام يعني هي كلام نيني كوانديكا كواني هو باو ذكر نون يعني اللوح ثم ذكر القلم الذي يكتب عليها وهذا قول قيل في هذا كويبو إيواني التحدي إيواني حوت إيواني اللوح المهم حرف نون ثم أقسم الله الله كأبا نكيوم بشاكي أكأبا نكيوم بشاكي أمباشو نكلام أكسيما والقلم وما يسترون كأبا في أبو فيلي الواو واو القسم الواو واو القسم هيني واو يكيابو الله سبحانه وتعالى سيما والقلم والقلم نأبا نكلام نأبا نكلام نكلام هبا سيو عين نإسم جنس نإسم جنس يعني تحتها أفراد كثيرة وإن معنى أمأبا نكلام زوت اليزيومبا الله سبحانه وتعالى أمأبا نكلام زوت اليزيومبا بكذا صحيح بكذا صحيح تلوناز لأن القلم هنا الصحيح أنه جنس ليس عينا قلم فلان المراد هنا الجنس كيف تشمل تحت أقلام كثيرة كل كلامك يونا من بليك جوا هي الله ميابنايا سبحانه وتعالى نا الله سبحانه وتعالى أكيابنا كيوم بشاك لا بد كلا كيوم بهو كنا شرف kina utukufu na kina cheo na ukitazama kalamu alafu ukatazama yale yanaoandikwa na kalamu ndio utajua muhimu wa kalamu ndio utajua muhimu ya kalamu na alipoapa na kalamu Allah subhanahu wa ta'ala qala wa ma yasturun na naapa ya zile zinaoandikwa kupitia kalamu kwa hivyo ameapa na kalamu akaapa na maandishi zote mbili aqsama bil qalam wa aqsama bil maktub wal mastur kwa hiyo hii maandishi ni natija ya kalamu hii maandishi ni natija ya kalamu na ni katika mambo yanayotufahamisha umuhimu wa kalamu ni kwamba hii kalamu ndio iliandika Qur'an ni muhimu si muhimu ukitaka kujua umuhimu wa kitu angalia athari yake ilivyoandika kunao kitu kitukufu zaidi ya Qur'an lianna Allah takallama kataba thumma takallama bi kama tulivyosoma kwenye lam'a al-i'tiqad maratibu nuzul al-Qur'an maratibu al-Qur'an maratibu kalam lamma takallama Allah bil-Qur'an awalan kataba thumma takallama al-Qur'an subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kalamu ni kiumbe muhimu sana kalamu ni kiumbe muhimu sana hususan kwenye majalo ta'lim wal ilm kwenye majalo ta'lim wal ilm hii aya inakupa wewe uelewe umuhimu wa kuwa na kalamu hususan kwenye halqa za ilmu kwenye halqa za ilmu kalamu na kitabu ndio ruhu ya ilmu na ndio msingi لذلك السلف الصالح والكواكي وامريشا ونفنزي واو أنس وبن سيرين وغيرهم من العلماء والصحابة كانوا يقولون قيدوا هذا العلم بالكتابة قيدوا هذا العلم بالكتابة إفنجيني إليم وكوي ينديك وكيفاذي وتسهاو وكيف هذه سمعت هيك كفواني في الغالب أنت بشر حفظ يخيني mtuweza kusimama amehifadhi kitu akazungumza mara akakwama tu kamaona ah hendi mbe خلاص خانه حفظه لانه بشر يخطئ لكن لو كتبت خلاص وشذبيتي كل شيء وشذبيتي كل شيء لذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الصحيح الكوجه كمتومي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نسمع عنك في حال الغضب وحال الفرح أو الرضا أفنكتب عنك مبروسة وهذا أدب عظيم هذا أدب عظيم من الطالب كم المواكي أنا تاكا كتكوى كيتو كم المواكي مبروسة مبروسة يا رسول الله ميمي نكسكية وزنغمزة نكسكية لكن الشيخ ستتيز ونكوامبا سينجين نكونا وزنغمزة وكيونا هسيرة na saa nyingine unazungumza ukiwa na furaha sasa je niandike yote hata ukiwa na hasira pia niandike eh wa hadha adab adhim fi ta'lim ambao sisi sahihi wingi tumekosa tumekosea sana tukosea mwalimu anaweza kuhadithia kitu na mwanafunzi wake tu yeye atakazungumza naye mara ukakisikia kiko nde kule kishafika kule kimeenea fata taajjab isha يعني صار المسألة هذه الأيام خطيرة بقم تشوف زنغمزة لا من باب الخيانة لا والغدر لكن من باب الأدب ومن باب حفظ العلم ومن باب المعلم هو تكا أبنا كيتو خاصة كم موجة خاصة لمخص كوها كنا تشوت كن إشكال وسمالو اللي كنده وسمالو اللي كنده هذا خطر قد يكون من ينمجين ينفهم ونفنزيوته ينفهم ينجين فينشر ما قاله المدرس بدون إذنه فسينا روساك إيسي أدابه انظره صحابة أمولي زمتومي من يروسا وسماجي نيانديك ليو تسكم زنمتكم بيكو سجيل خفية لا توجوه يكو سجيل كيشابا ديكم بيها ويزي كوكانا بانا سكيلة كوكسم زنمتكم بيها منا كيلي بان لكوكو سجيل الله أكبر انظر الغدر والخيانة أموزيكو ليو kwa sababu mtu akiwa anajua anasajiliwa uweze kunambia mimi atazungumza sawa sawa na ambaye kwamba asajiliwi kuna namna ya kujipima kuliko akizungumza na mwenzake anajiachilia kwa sababu anajua ana baina baina fayakhunuhu wayaghdur wa hadha ma yajuz wa laysa min alilm hii si katika adabu ya ilmu mtume akamwambia na'am ya abdallah uktub fa wallahi ma kharaja min hadha alfam illa haqqan andika kwenye huu mdomo wangu hakutoki batil hapa utoka haki andika kila shay hata nikikasirika yale ninayosema pia andika hakuna batil hapa yatoka hiyo ni umuhimu wa kalamu na ndio maana mtume akawa na maswahaba fulani waandishi wake Muawiya radhiyallahu anhu kana yaktubu alwahy wazih wa Zaid wa Abdullah wa ghayruhum kanu yaktubun biidhni ar-rasul sallallahu alayhi wasallam بعد أكو كنا كيبين دل كومنزم هذا يدلك على عظم القلم نكونش كلام نكيوم بالله ميا بناش مهم سانا كتك ما يشهد لولا إذن الله لو كان الله كرهوس كلامه أكي سخريش أكجالية كلامه أكي ليت كلامه تويتمية هي علم تنجد لتشالين في بسيس بكهاب ingetufikia vipi mujalladat ya kutub tuko nazo alhamdulillah alulama katabu waakafu ala alkitaba hatta baadhum qad amiya basarum poteza na macho kwa kusajili ilmu na kuandika ilmu kama alivyokuwa alhafidh ibn alathir rahimahullah ta'ala lama kataba jami' almasanid wasunan hiji kitabu toki kitazama wewe waweza kushukua na wazimu yani mtu vipi aliweza kuandika kitabu chote hiki washtuka na hakuna kalamu kama zetu za kwamba utukua kalamu kiandike ni utoweze utukue unyoa kuku ungize kwenye mihbara alafu uandike ukiisha udunge tena kwenye kitupa cha wino alafu uandike kazi ya wazi wa kana yakul rahimahullah ibn al-athir rahimahullah wa laqad kuntu aktubu fil layl wasiraju yunawnisu hatta amiya basari. Usiku amewasha taa mshima ndogo, sema taa ndogo. Sasa sema ile taa ilikuwa yunawnisu, ya pepesa pepesa kwa sababu mafuta yalikuwa yamekwisha naisha. Sasa sema naandika kwenye giza na mwangaza kidogo kidogo, yaumiza mato bila shaka kiafia. Asema nikaendelea kuandika mpaka mato yakapotea. Undhuru ahamiyat alqalam, ngale muhimu wa kalamu, muhimu wa kalamu wanaofahamu lakini huno muhimu. Na mato yakaenda, ndo kataba hadha alkitabu alazim jami'u jamaa baina almasanid kulluha wassunan kulluha fi kitabu wahid أكثر من 100 مجلدات موجودة الآن في المكاتب الإسلامية. نجهودي يهوي بانا كوبيتيا كلامه. نجهودي يهي رحمه الله كوبيتيا كلامه. والبخاري كتب ومسلم كتب ووا. وسبب والقوى زماني حديثه هيفذي فيذي. وينجي والكيانديك لفكي هيفذي. نواشاتي والقوى الله ميوابا قوة يكسكيزنا كشيكا كبيسا. كان من النوادر بل غالب المحدثين كانوا يكتبون ثم يحفظون بعد أبالي هيبوتيتين لأنه معنا كنا مجالس السماع ومجالس الكتابة كتابة الحديث ويفو كلامه نكيونغ مهم سانا كوني مايشة يتويوت وبالأخص مايشة علمه لأنه معنا الله سبحانه وتعالى أكا أبنايو كونيشة مهم وكلامه كويفو tusidharauni kalamu. Mtu kalamu bavuni wake. Angalia Imamu Ahmad rahimahullah. Imamu Ahmad rahimahullah. Imam hafidh fi al-ilm wal-fiqh wal-hadith. Al-musnad, musnad yake akthar min 70,000 hadith fi al-musnad. Zaidi ya 70,000 hadith amezikusanya kwenye musnad yake. Wa kana yahfadhuhu kullu harfan harfan. Yote alikuwa amehifadhi kwa moyo musnad yake 70,000 hadith kathira jiddan. Wama dhalik kataba almusnad bal kana la yuhaddith illa min kitab. Akitaka kusema hadathani hadathani kuhadithia kuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa hafanyi kwa hifadhi yake, akienda kitukua kitabu chake akikaa hadathani hadathani mpaka wanafunzi wake wamwambia imam mtahafiz, na kwa nini huifau toi hadithi tu kwa kitwa chako? Nasema ya waladi alhifz ya khun wa ana uhadithu an rasulillah. Sitaki sitaki mchezo hapo. Angalikuwa nasimulia mambo mengine ya baraza sawa, lakini alan mimi na hadithia nasema qala rasulullah, alafu je nikose na nimeandika? Hapana, majusa fayakhudhu alkitab wa yuhaddith عن رسول الله إلي أسيتشليزي ديو ومهفاذي. لكن هذا من باب الورع شجي مونغو الكواكونا وهوات رحمهم الله ورضي عنهم لهي ونشا تقوى ياو رحمهم الله جميعا. لكن بعض يوات والله وابا موهبة وكو حفظ ياو كالي ننكويلي نساوا بيها تسيمك وحدثيك وحفظي بياني حرامه. لا وكو علماء ونجين كانوا يحدثون من حفظه walikuwa miji makini hifdhi zao sawa sawa, ma fi bas fi hadha. Kwa hivyo hiyo ndio muhimu wa kalamu wal qalami, na apa na kalamu wa ma yasturun, na na apa na maandishi pia yaliyoandikwa na kalamu. Na ni katika maandishi, ni katika maandishi yaliyoandikwa na kalamu, ni katika maandishi yaliyoandikwa na kalamu ni kuwa kalamu iliandika kuhusu ahwali za mtume sallallahu alayhi wasallam na sifati zake mawjuda fi alquran wa mudawana fi kutub alhadith. Yote ni katika faida ya kalamu. Kwenye hadithi zimeandikwa sifa za mtume na shamail, kwenye Qurani Allah alipoandika Qurani akaandika sifa za mtume ndani, au sawaf kathira alimsifu mtume wake alayhi salatu wasallam mbali mbali mbali mbali. Yote ni kuonesha umuhimu na faida ya mtu kuwa na kalamu, hususan kwenye majal al-ilm wa ta'lim. La budda min qalam. Lidhalika ukiwa hauandiki maalumat, waweza kusikia faida ukazisikiliza vizuri ukazifahamu, ukitoka pale nje baada ya dakika 20 tu hakuna chochote, kwamba alisema nini pale, alisema nini Sheikh leo, خلاص انتهى. Lakini law katabt kasab kathura al-mashagil al-an. Kathura al-mashagil al-an. Fadha'ufa al-hifz. Yani ajab. Wasail za ilmu zilipokithiri, hifzi ikapungua. Na zamani, wasail za ilmu zilipokuwa hakuna, hifzi ikawa na nguvu. Wahadhi maarufa. Tabiatu al-bashar. Hakadha. Kwa sababu, wasail zikizidi, kila mmoja usema, ah, iko, nikitaka nitaipata pale. Hifzi inapungua, watu wanaacha kuhifadhi, mpaka inapungua. Wanaacha kuhifadhi, mpaka inapungua. Atika mithal waqi'i. Mithal waqi'i. Al-an. Kwa mfano, kwenye simu yako. Angalia simu yako. Mahifadhi namba pale ndani. Namba pale. Sasa mimi nikuulize, hebu nipe namba ya babako. Sijui lakini iko kwenye simu. Kitu gani nimekufanya usihifadhi ile namba? Sema nikitaka iko hapa, taichukua tu. Fahadha yudhif adh-dhakira wal-hifz. Wazi rero wazi. Nataka ilmu, mawjuda, ana nikiingia pale nikisearch nikipiga pap itanitolea yote ilmu. الحمد لله هذه وسائل مباحة خلقها الله تستفيد منها لكن مع ذلك تؤثر في الحفظ بلا شك كلام تكي سماء ايكو بالين كتاك انت ساتش انت باتا من يحفظ خلاص كنا حي يحفظ إذا لك تقول تمتو أتا بنين نمباي كي موني هجي شيك كما قجا نمي سيمو كي سيمو واجا نفنقوا بيني أنجلي نمباي أنجو موني هجوي هذا ضعف لماذا لأنه كثر الوسائل wakalla alhifz. Kwa hivyo utakuta ukienda kwenye mazingira ya ndani ndani kule kama badi ya ndani ambao hakuna kalamu sana, hakuna simu, hakuna nini, fil ghalib utakuta watu dhakira zao ziko sawa kuliko mjini. Alis kadhalik, mtu anakumbuka hisabi ya miaka, anakumbuka kitu amesikiza kwa miaka. Izkiru laki ma kana waktuhum wakti walu, hakuna haya mambo ya masimu, kila kitu niweke kwa akili yake. Atiku mfano, suali. Ebu leo ulize hawa, mamama wa sasa, wasichana wa sasa, wanaozaa. Mtu amezaa watoto wanne watano. Mwambie mtoto wako wa kwanza umemzaa tarehe gani? Kwambia, ebu muulize nyanyangu. Lesh, lesh gare that. Kwa nini? Kwa sababu wakati ule nyanya, haku alina simu, haku alina mahali pa kudhibiti chochote. Akimuulize nyanyaka, mba ulimzaa tarehe mosi, mwezi mfungo pili, mfungo tatu, kadha, mwaka fulani. Lesh al-ajuza, al-kabira fi sin dhabat, na uzee wote na haja sahau, lena makanu yaktubunu, makanu yakraun. Kila kitu akisikia, yahfaz. Fakawi ya hifzuhum. Utakuta na mtoto wa juzi na jana, yansa, Allah kwa lesh, kathura al-wasail wa kalla al-hifz. Haya mambo mujarrab. Mama mwenyewe hajui watoto wake aliwazalina leo mpaka amuulize nyanyake mtu mzima, aweza kumwambia mtoto wako kwanza alimzaa tarehe fulani mpaka na saa fulani. Kwa nini? Na ukimwangalia wewe uza kumdharau, au hajui kutumia simu, hajui lolote, yuko tu, lakini akili yake hai, dhakira. Hadha minha manaha Allah subhanahu wa ta'ala lamma kathura hadhihi alwasail. قوله تعالى وما أنت بنعمة ربك بمجنون وما أنت بنعمة ربك نهوكوا ويبمتم محمد صلى الله عليه وسلم وهي نعمة يلوكوبا ملواكو نعمة جاني نعمة يوتومي نعمة يوحي نعمة يرسالة هوكوا من دازيم كما نافدائها وقريش وسبب ولمتوسي أنه مجنون تسأل الله أم كانوا شيا يوصف هانا متمواكي hana hiyo sifa ya wazimu, hana. Ndio akamwambia wama anta, na haukuwa wewe, ma anta haukuwa wewe bi ni'mati rabbika, kwa neema aliyokupa Mola wako ya utume na nubua na wahi. Kwa hiyo neema wewe haukuwa mwandazimu. Neema kubwa kama yatapewaje mwandazimu? Mwandazimu ifanye nini neema ya utume? Tayasiri mwandazimu maindu akli asla. Kwa hivyo hii ni kuonesha namna gani walivyokuwa na inadi na kibri hawa watu. Namna gani walivyokuwa na inadi na kibri hawa watu mpaka wakaweza kuita risala junun. Waliyadha billah. Huu ni kufru ya hali ya juu na inadi ya hali ya juu. Kwa hivyo Allah subhana wa ta'ala akamjibia mtume wake, akamkanushia sifa mbaya kama hiyo waliomsifu hawa. Na ni sababu gani hawa walimsifu mtume kwa sifa hii mbaya ya tura? Sababu gani? Sababu moja tu, hasadan min indi anfusim, kama fil Qur'an. Wallahi ni uhasidi tu. Ikiwa kuhusu ukweli wa mtume, wao wenyewe wamethibitisha kama mtume ni mkweli. Ikiwa ni kuhusu uadilifu wa mtume, wao wenyewe wakubali. Wakigombana wanasema twende kwa mtume atatuhukumu. Anakuwa nakiri ukweli, wakamwita mkweli, wakamwita mwaminifu, wakamwita mzuri, wakamwita mpole, wakamwita nasib. Yote haya. Sasa kitu gani kilichofanya wamwite mwendazimu wasikubali? Hasadan min indi anfusihim, kama Allah alivyowasifu Wayahudi. Walikuwa na uhasidi, walikuwa na uhasidi. Hasadu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kwa neema ya risala walikuwa wataka wapewe wao. Na dalili ya kuonesha ni uhasidi, alieleza haya Abu Jahl mwenyewe. Yeye mwenyewe alieleza akasema, tanaza'na ash-sharaf wadh-dhiyafa wasiqaya nahnu wa banu Hashim. Walishindana mambo mema walikuwa wakifanya mababu zao na majadi zao na mababa zao. Hawa wasema tulifanya hivi, wale wakisema sisi tukafanya fakhri hii. Hawa wakitaja mema yao na wale wataja mema yao. Asema Abu Jahl, hatta idha kunna, hatta idha tajafaina birrukab wa kunna kafara sayrihan qalu, yani banu Hashim, minna rasulun yuha ilayhi. Ani unaye kalas hapo akashindwa. Waliposhindana mema yao na hawakataja mema yao na hawakataja mema yao na hawakataja mema yao, ilipofikia mwisho banu Hashim wakawaambia hawa kina Abu Jahl, minna rasulun yuha ilayhi, sisi kuna mtoto wetu hapa, mtoto wetu ni mtume analetea wahi minas sama, anileteni. Taweza hapo? Wataweza kudai na wao na mtume? Wakashindwa. Akasema Abu Jahl, kwa sababu hiyo tu hatuwezi kubali. Ndio ikabidi tumkatae ili Banu Hashim wasitushinde, hasadan wa kibran wa inadan. Wa illa walikuwa wanajua ni mkweli, ni mwaminifu na ni mtume wa haki, wala hana wazimu wala simchawi. Hayo yote walikuwa wanayajua bwana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anayajibu haya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wewe si mwendazimu kwa hiyo neema aliyokupa Mola wako, kama wanavodai Quraysh, wanakuvukusingizia Quraysh kwamba ati wewe haya mambo unayoyafanya na unayoyasema ni mambo ya kiwazimu. Wal iyadhu billah ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira. Maneno ya Allah ni ilmu wa sidq wa adl. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Allah mwambia mtume wake alayhi salatu wasalam, wa inna laka, na hakika nimekupa baada ya hiyo kukupa neema ya risala, nimekupa neema nyingine, la ajran, nimekupa thawabu tena, kaileta kwa nakira, yani tadullu ala ash-shumul istimrar, ni thawabu za kuenea ambazo hazikatiki. Na ndo maana hakusema lal ajr, hakuweka al, akaitaja kwa nakira, hatta taumma, ni thawabu za kuendelea mpaka kiyama saa hazikatiki. Wa inna laka la ajran, hakika nimekupa wewe mtume Muhammad thawabu na malipo za kuendelea, ghaira mamnun, yani ghaira maqtu', ambazo hazikatiki ila kiyama saa. Al-an tasawwar kam min al-ujur mtume alayhi salatu wasalam anapata, kam min al-ujur, ni nani alikuja kutuletea Uislamu? Ni yeye alayhi salatu. Kwa hivyo kila mtu akishika Uislamu, kila mtu akijua Uislamu, kila mtu akifuata Uislamu, mtume ana thawabu, kwa sababu yende sababu, man dalla ala huda falahu ajruha wa ajru man amila biha, kama fil hadith min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a. Mwenye kumfundisha mtu ilmu ya uongofu, mwenye kumuonesha mtu barabara ya haki ni hii, wewe utapata thawabu zako za kumuongoza yule mtu, na kila yule mtu akifanya yale mambo uliyomfundisha, kila akifanya wewe wapata, kila akifanya wewe wapata mpaka kiyama saa. Allahu akbar. هذا فضل الله يؤتي من يشاء من عباده. الآن شوف متومي صلى الله عليه وسلم كوفة 14 قرن من اليوم الثواب زا مهنديات كلا تكسلمه كلا تكيوه إسلامه تكتكليز عبادته إذا عبادته زوده توزفانيا كبتية علمه ينان تلوباتك متومي yeye ndio sababu sisi kuilimika kutuilimisha. Kwa hivyo kila tukifuata ilmu sahihi, kila mtume pia alayhi salatu wassalam akiwa na thawabu. Na hii ndio sunna baada yake masahaba, baada yake tabiina, baada yake mpaka leo ulama. Tasawwar lau tamweka mtu chini umfundishe ilmu, mfundishe tu aya, mfundishe tu hadithi, wala mimi sisemi wanazuoni tu, si lazima mwanachuoni, hata wewe kwako nyumbani kete na mtoto wako tobu mlakinishe Fatiha, kaa na mtoto wako mdogo mfundishe suratul Fatiha, kila akisoma ile Fatiha laka ajr, kila akisoma. Undhur hadha alujura alazima, waweza kuwa utakufa ushakufa, sababu za kuijia hata hujui. Sababu gani? Man dalla ala huda kana lahu ajruha wa ajru man amila biha, kila ule mtoto wako akifanya. Hadha alujuru ma yalzam alulama, sahihi wao ndio kipaumbele katika hadithi, lakini kila anayemfundisha mwenzake ilmu, kila ile ilmu akifanya, kila anayepata thawabu. Kwa hivyo hizi ni thawabu ghairu mamnun, zisizokatika, yani ghairu maktu', ambazo kwamba leo mtume wetu alayhi salatu wasalam amekufa kabla 14 karn, na mpaka saa hii thawabu za muendea alayhi salatu wasalam, tasawwar atakuwa manzila gani peponi mtume alayhi salatu wasalam, manzila aliya jiddan ambao ni firdaus al-a'la. Na watu wa firdaus al-a'la ikhtilifun naim zao na wale chini, bila shaki ki naim zote za peponi wao ni tofauti. Yura kusuruhum min amamihim, wale watu wa peponi chini kitakuangalia wanaangalia hivi kwa juu, saqfuhum ni arsh ar-rahman, wanamuona Allah ghuduwa wa ashiyan, asubuhi na jioni kila siku. Wale wengine chini wanamuona mara moja kwa wiki. Shufu الفرق بين هذا وهذا. Wale walio chini peponi watakuwa kimuona kila asubuhi mara, lakini wale kwenye firdaus al-aala huduwan wa ashiyan wanaonana na Mola wao subhanahu. Hadha fadlullah alayhim, kwa sababu ya ujuru zao nyingi. Utakuta watu wengine wamekufa sanawati bado thawabu zao zaendelea, wal aksu bil aks, na wengine wamekufa sanawati qurun maasi yao madhambi mpaka leo hii wanaandikiwa. Allahu akbar. Fa'ala al-insan an yahdhar tahadhar, usijaribu ukazungumza batil mwenzako akakusikia akafuata, wallahi utakuja kujuta siku ambayo kwamba majuto yafeli lote. Hata ukataka kujifidia watakutoa fidia, utakachokutoa haikubaliwi, hautakubalia. Inna alladhina kafaru وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اتمم مولاك منك تياري كتوى ذهب ملء الارض نجفديه نجكومبوي حكونا خلاص. فلهو كتوكنا منذ قبل يا وجهمفنديشا منزاكو علم تاكد تثبت usije ukamfundisha upotofu ile mwanzako kampoteza, kila akifanya na wewe utapata. Tasawara leo الان mtu ajiazushe bid'a fulani, tasawara watu waishike billahi alayki, ni madhambi mangapi yule mtu anapata hata baada ya shakufa, kila wale watu wakiendelea, wala haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allah ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim, hadhi aya 'azima fi kitabillah, kama anavyosema mufassirun, min al-ayat التي لها بلاغة وبداعة وإعجاز عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. جمع أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة انظر كلام الله الفكوى بحانا. كلمة واحدة جمع الدين كله، كل أوصاف جميلة أمام كسانية متومي صلى الله عليه وسلم كوني كلمة كموجة. وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم، نهكيك ومتومي محمد صلى الله عليه وسلم أميوم ونطبيا كبوة نزوري أهل يجو تبعيك كشند في أمبوت alayhi salatu wassalam. Hivi ndivyo Allah alivomsifu mja wake, mtume wake kipenzi chake. Aya zingine alimsifu na ubudia, aya nyingine akamsifu na risala, na hapa amemsifu na khuluq. Bas hizo ndo sifa Allah alimsifu mtume wake. Alimsifu na ubudia wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu subhana alladhi asra bi 'abdihi, akamsifu na risala Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu Muhammadur Rasulullah. Sifa ya tatu akamsifu wa innaka la ala khuluqin adhim. Hii kamaliza kila shay, ikakusanya jamiu thana'i wal mahamid alayhi alayhi salatu wassalam. Hakuna anta shamsun anta qamarun anta nuha anta hiya anta kama, hizi sifa zetu chuo kikubwa kama hiki zote hati sifa au sifa za msifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha dhafu al-kalam, hiyo inaonyesha tulivyo dhaifu kuzungumza kilma. Allah amezungumza kilma tena, si tuzungumza kitabu kizima. Kathratul kalam wa qillatul ilm, lakini kwenye maneno ya Allah ni maneno mafupi yenye ghazaratul ilm wa kathrat al-ilm min indi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni katika khuluq za mtume sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala alimsifu nazo alayhi salatu wassalam. Kwa mfano alimsifu na khuluqi rahma, fabima rahmatin min Allah linta lahum, kamsifu na sifa ya rahma, wakamsifu vile vile na sifa ya shafaka na huruma na afu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Haris, ana hamu na sisi tusije tukaangamia. Haris yani ma anittum yani ma yashukukum, hataki tupate uzito, hataki tukachomwe na moto kesho, hataki. Anaenda fanya bidii mtume alayhi salatu wasalam ili kututoa kwenye barabara ya moto wa jahannam. Billahi alaykum, mtume ambaye kwamba sifa zake ni kama hizi, yani vipi mtu aje kisha mkhalifu? Hudhu billah, yani utastaajabu kwa nini sisi binadamu tuko hivi. Tumetufundisha barabara ya haki hii, mimi nililete bid'a zangu niziweke pande hii, alafu niambie watu hii ndio sawa? La shaka hii ni jambo zito. Mtume alayhi salatu wasalam katika ausaf zake kwenye hadithi, sasa kando na aya, utakuta kwenye hadithi amesifiwa na sifa sahlan layyinan qariban min an-nas, ni mtu msahali, ni urahisi kumfikia, karibu, yuko karibu kimtaka huyo, karibu min an-nas mujiban lidawatihim, yani ukimwalika anakuja, sema bwana mimi walishuba na mimi siwezi kuja, pale sistahiki kwenda, ana mambo haya. Hata ajuza fil bayt kimwalika anakwenda, jaddat Anas رضي الله عن جدة مليكة رضي الله عنها لما دعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام سيقولنا أكينا أكالا نطعام زماني كان شعيرا وسمنا إننغا نزلت يونا مفوتا كدوغنا أسالي كدوغو كولا إنرى كوشا كولا كيكوبا زمان ناكينا أكاقوسا أكالا أكا ممبيا وتبين داني صالي أني ونشا نكسولي واربي أفاقواكو أمين صالي هاب أكا صالي ركعتين كنا زكي wala kusema huyu mwanamke kinyanya ajuza amenialika, la kana yemshi wala habagui alayhi salatu wassalam. Wa kana yushawiru ashaba, na yeye ndiye bora kuliko masahaba, lakini alikuwa akiwashauri, na yeye ni bora, na yeye ni bora lakini akiwashauri rai yao ikiwa ni mzuri, akiwaafiki eh, isizo nitukushauri kwa mtu bwana, sina haja ya ushauri kwa mtu, alafu baadaye utakuja kujuta, na pengine wewe umeatiwa tu idara masulia fulani mahali fulani, basi shauri mtu kwake ni aibu. Mr. takuaje mimi niwashauri hawa na hawa pako chini yangu? La, mwanadamu hawe hivyo. Muumini sawa sawa anafahamu hii amri. Allah sema washawirhum fil amr, amwambia mtume wake washauri, na masahaba ni duni kumliko mtume, yeye ni bora, lakini akaambiwa pia washauri. Kwa haina maana yule aliye chini yako kicheo ati huwezi kumshauri, la, uweza kupata faida kwake, chukua. Wa min a'zami al-khuluq al-kuwana alayhi salatu wasalam, ambao nitakomea hapo, كان يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وهذا من أعظم الخلق mtu akimfanyia ihsani anaikubali ile ihsani yake haikatai mathalan mtu ametoka na furaha na hadia amekuja nayo kija bwana chukua hadia hii jazakallahu khairan umetoka safari umetoka wapi kamletea hadia basi bwana mimi niko sawa alhamdulillah staki chukua bwana mimi niko sawa staki chochote wapelekee wengine izbillah hada ma hi khuluq hada atahamista kicha mtu la haula wala quwwata illa billah wallah hada ma yanbaghi الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدايا حتى من الكفار من أهل الكتاب أليس عظيم الروم أهدى له شملة من الفرس فجاء بإزار ناك تكوى انبجانية ولما كان في أعلام روك يروديشة وإلا قبل أعلام أبي كبالي أبي كبالي ومبيا كتوكا وكسرى وغير ذلك وكان يأخذ الهدايا حتى من غير المسلمين ونيني واجيلي مصلحة يا دعوة sio kwamba mkulainika la kwa ajili ya maslaha ya kidawa kwa hivyo tawadhu ni kitu muhimu wa yafu au yatajawaz am musiihim mtu amemkosea tume sala kuna watu wangapi amemfanyia ubaya watu wangapi na amewaangalia tu akawaachia ashatukanwa msikitini mbele za watu tukanwa sawa sawa akaambia wewe ni mrongo kama ndani ya msikiti na Wayahudi wala akwambia watu mpigeni na wacheni na kweli mimi nina deni kweli kwa huyu bwana nilikopesha lakini huyu bwana amfanya makosa kunitukana alikuwa aombe vizuri na yeye msimfanyie kitu Allahu akbar lama jala arabi akamshika koo kamfinya mpaka toka alama kisha akamwambia nipe nataka mali alikupa Allah sitaki mali yako wala ya babako mimi nataka mali alikupa Allah unipe na mimi lai kabla ya kumuomba salimfinya mpaka anasema hatta raitu athara athawf unqi wa ma dhalika yaafu anasamehe na washilia hii ndio ilikuwa khuluq yake alayhi salatu wasalam wala hawi na hasira za mbele mbele hata kwa ahli zake nyumbani alayhi salatu wasalam kana dha khuluq nyote mkumbuka tukio la Aisha na Hafsa au Umm Salama alipomletea hadia ya chakula kwake alipiga sahani akaiangusha ikavunjika kwa hasira na masahaba wako pale wala akwambia umeniumbua leo umenifedhehesha mbele ya wageni wangu umeni mwanamke huyo na aibu huyo hii hakufanya haya yote sinema za nini chukua sahani mizoa chakula ambia kuleni mameno kidogo amefanya ghera huyo kuleni kimaliza ambaye jari anjo mwambie kupe sahani yake mzima sasa irudi kule hii mbovu ibaki hapa hadha min adlihi alayhi salatu wasalam japokuwa ni mlainifu khuluq zake lakini haimaanishi kwamba atadhulumu wala tavuka mipaka ya sharia la وعدليف وتسممنا وجاء ذات يوم كما في السنن أمكان سودة بنت زمع معلوم سودة الكون متمزيمة حقوا أنه تجيسان حاجة زمومة لن بقى سكوياك يكم بعائشة زوادي سكوياك يكم بعائشة سسكو موجة متمع نصاصة أمكان سودة رضي الله عنها أم المؤمنين أكمويكي أمقو ni mume na wake zake Sauda mkaa huku na Aisha mkaa upande wa pili wote wake zake wale yuko katikati huku Sauda huku Aisha radhiallahu anha Tumsa sallam akainua mguu mmoja akauweka kwenye mapaja ya Sauda na mguu wake wa pili akauweka kwenye mapaja ya Aisha kila mtu akamwekea guu moja moja siseme mimi sikuwekewa fakana fihi ta'am kuko kuna chakula pale unga na samn na daqiq na asal shwia akachukua chakula Aisha akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam kul akafungua mdomo akamwakiza mtume akala akacheta tena Aisha akamlisha mtume akakubali mtume akala sallallahu alayhi wasallam kisha Aisha akateka tena ile chakula akamwambia Sauda kula undhurul khuluq alli kana alayhi wasallam Sauda akasema ha mimi sitaki kula kuli amama sitaki kula kuli au la ulatakhannaha bik kula ichakula ma nitakusugulia nayo ya uso akamwambia mimi sisikii njaa sitakula akatukua ile chakula akachota akamweka Sauda kwa uso wake akamsugulia ile chakula kwenye uso akammwagia kwa uso kabisa akamsugulia na wote wake zake na yeye yuko katikati angalia hali kama hii بالله عليك كما نميمي أبو نبي نيني متتصرف نيني مواجوة تفاريد نيني مواجوة كما سكتكوا بكورة صلى الله عليه وسلم بس الفوفانيا بلي عليه الصلاة والسلام اللي مقواك اللي موكي عايشة كمونغوة كوتوة كوي كتشين كما بقوة تبتا سودة سسبكي أكي يعني تأديب بلا يا أتشونغو تأديب يا خفيف يكونيش أنا منقانهم تموي واكي ولفمبانا نخلق اللي تسع الناس عليه الصلاة والسلام أكما بيها أما دام مفاني هذي أكاموا بزوري مقوة واكي ولا الموكي عايشة كوي كتشين كما بهو سودة وتبكية كتأديب لكن انظر كيف كان التأديب خلق عظيم جدا ما تكاد تتصور قوم بمتو تسيسي توزاك فانيه أبدا يصعب أحيانا على كل حال هذه أخلاق يذكرها العلماء جاء في الأحاديث نكما كيجيزو تيجيز لكن يهو ياكو هيا وباند وكيومي تابو وباند وكيكي تابو ناني لازاكو كان وكيزاكي وإليه كتكاتي أتمكي وكي مويا متيوك سبوتو watatoa mato sasa utafikiri watu watatoa mato wao wenyewe kana kabla yeye ufanye shot riskadhali shikali roho zimebadilika leo mwanaume akioa yenyewe ni kama siri msita utafikiri mfita uraibu una uraibu usitie kumbe uoze anekona hunyapanyapa nyumba ya ule na na sallallahu alaihi angalia arwah nyoyo mbovu zilivyobadilika hiki mayamba ikhwan mithla hada mimi nataka tusomeeni sira tu Rasul sallallahu alaihi wasallam azwaje na walikuwa wanawake wana wivu wao wana kila kitu cha si haya mbona huu ni wivu nini kukusugana na chakula kuvunda sahani yote ni wivu lakini haikuwepelekea kukhalifu sharia wivu libakia kwenye kipimo chake na sharia itabakia palepale lakini leo wewe umeshindwa kuwakutanisha wake wako zake wawili mpaka maskini ataka kukutanisha watoto wa familia hii pia shindwa hawezi mama huyo mizibia na ule mizibia ezu billah man yasilu rahim wallahi hadha ma yajuz hata kama mwanamke ataka mambe la leo watakutana kwa hii boma yangu wale wakula na hawakula ni msije lakini hawatakuja ma yajuz hadha ikhwan wa ma yasluh kwa hivyo ar-rasul kana sahlan layna lakini fi al-haq la masala haq anakuwa mgumu kwa ile haq na wala hafanyi muhaba wala mujamala kuhusu masala haq kwa hivyo hii ndo maana khuluq mahali pa ugumu utakao ugumu na mahali pa usahali utakao usahali wa innaka la'ala khuluqin 'azim wewe umeumbwa na tabia kubwa tabia bora tabia ambayo kwamba wengi hawana amepewa yeye alayhi salatu wassalam kulingana na wakati leo tutakoma kwenye hii aya insha Allah ta'ala kesho تتسوما آية كذا بإذن الله تعالى وليو تتتشيك نهيزو آية 4 نكتفي بهذا القدر